Wybiła szósta, program trzeci Polskiego Radia. Jest 19 listopada. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informacje na temat negocjacji dotyczących unijnego budżetu. W Warszawie odbyły się manifestacje organizowane przez Strajk Kobiet. Doszło do przepychanek, policja musiała użyć gazu. Polscy piłkarze przegrali w Lidze Narodów 1-2 z Holandią. Zdamy stanowisko polskiego rządu w sprawie unijnego budżetu na najbliższe lata. Prace nad projektem tego dokumentu rozpoczną się dziś po południu. Premier Mateusz Morawiecki już wczoraj zapowiedział w Sejmie, że Polska nie poprze budżetu, który będzie powiązany z zasadą praworządności. Wystąpienia szefa rządu słuchała Agnieszka Drążkiewicz. Unia Europejska musi opierać się na zasadach prawa. Nie może być Unią podwójnych standardów, mówił wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Unia Europejska to są wartości. Unia Europejska jest wartość taka jak równość wszystkich państw wobec prawa. To są wartości przestrzegania traktatów, a nie tworzenia rozporządzeń, które de facto obchodzą traktaty. Szef rządu dodał, że zawetowanie unijnego budżetu przez nasz kraj jest realne. Mateusz Morawiecki zaznaczył jednak, że liczy na opamiętanie się wspólnoty. Rzeczywiście tego weta na koniec użyjemy, choć przecież już teraz powiedzieliśmy, że my na takie rozporządzenie się nie zgadzamy. Jak rozumiem, pewien proces myślowy został tam uruchomiony. Na powiązanie praworządności z finansami w unijnym budżecie nie zgadzają się też Węgry, a nieformalny szczyt w Brukseli poświęcony negocjacjom budżetowym rozpocznie się dziś późnym popołudniem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tuż po wystąpieniu premiera głosy w Sejmie zabrał lider PO Borys Budka, który przemówienie szefa rządu nazwał festiwalem kłamstwa, obłudy i oszczerstw rzucanych nie tylko w stosunku do opozycji, ale przede wszystkim do naszych partnerów w Europie. Unia to wielki projekt nie tylko polityczny i gospodarczy, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa na lata i dzisiaj ci szaleni ludzie dla własnego politycznego interesu próbują rozsadzić Unię Europejską od środka, stwierdził Borys Budka. Ministerstwo Zdrowia odnotowało wczoraj w Polsce niecałe 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 603 osoby, które chorowały na COVID-19. To największa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Wyzdrowiało natomiast ponad 18 tysięcy osób. Te dane podsumuje Joanna Stankiewicz. Ostatniej doby zmarły 603 osoby chore na COVID, z tego 491 miało także choroby współistniejące, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Mamy przekroczenie kolejnej granicy, tym razem 600 zgonów. Ona dotyczy również zakresów niecovidowych. Szef resortu zdrowia zapowiedział program odbudowy zdrowia Polaków po pandemii. Zachęcał do odwiedzania lekarzy, bo jak mówił hasło, zostań w domu, ma jeden wyjątek. Nie zostawaj w domu, jeśli masz złe samopoczucie, jeśli masz konieczność kontynuowania leczenia. Minister zaznaczył, że jest stabilizacja w rozwoju pandemii, ale nie powinniśmy wyciągać z tego daleko idących wniosków. Ja dlatego też namawiam pana premiera do tego, żeby nie wstrzymywać prac nad szpitalami tymczasowymi. Minister podkreślił, że szpitale tymczasowe są potrzebne, bo musimy być przygotowani także na czarne scenariusze i nadchodzący szczyt zachorowań na grypę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wieczorem w Warszawie odbyła się manifestacja zorganizowana przez Strajk Kobiet. Początkowo miała przebiegać pod hasłem blokady Sejmu, jednak wobec szczelnego kordonu policji zamieniła się w marsz przez centrum miasta. Wobec protestujących przed siedzibą Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy policja użyła gazu pieprzowego. Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, tłum zaatakował tam funkcjonariuszy ustawionych w kordonie. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej zatrzymano kilka osób w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów. Funkcjonariusze podkreślają, że zgromadzenie w obliczu panujących obostrzeń epidemicznych było nielegalne. Manifestacje przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej trwają od drugiej połowy października. Polscy piłkarze przegrali w Chorzowie z Holandią 1-2 na zakończenie udziału w Lidze Narodów. Biało-czerwoni prowadzili już od 6 minuty, kiedy gola po naprawdę świetnej surowej akcji zdobył Kamil Jóźwiak. W drugiej połowie już bez Roberta Lewandowskiego na boisku stracili dwie bramki z naszej grupy do turnieju finałowego. Awansowali Włosi, którzy pokonali na wyjeździe Bośnię i Hercegowinę 2-0. Trwa szlachetna paczka. W internecie można znaleźć bazę rodzin, które potrzebują pomocy. Do skorzystania z tego zachęca Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, który organizuje akcję. To nie jest tak, że rodziny, które są dzisiaj, to są tylko te rodziny, które będą już w szlachetnej paczce i ani jednej więcej. Codziennie będą pojawiać się nowe rodziny. Dlatego jeżeli dziś w naszej miejscowości nie ma rodziny, to proszę się nie martwić, proszę kliknąć jutro, za dwa dni i sprawdzić.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6. Trip Switch, Nothing But Thieves w Trójce. Szanowni Państwo, badania naukowe dotyczące tego, co jest śmieszne. Okazuje się, że można zbadać, co jest najbardziej zabawne. Ale nie rozumiem, o co chodzi, co jest najbardziej zabawne. Seriale. Seriale. Badania naukowe takie przeprowadzono. Który serial jest najśmieszniejszy na świecie? I naukowcy specjalnymi metodami przebadali ponad 100 losowych osób, aby sprawdzić liczbę, uwaga, to jest ciekawe, śmiechów na godzinę. Wygrał serial The Office. Znam, bardzo śmieszne. Chociaż myślałam, że Przyjaciele będą na pierwszym miejscu. A widzisz, nawet nie są w pierwszej trójce. Ricky Gervais, ja mam problem z tym nazwiskiem, przepraszam, jeśli przekręciłem, czy Ricky Gervais, który jest scenarzystą i reżyserem wielu odcinków The Office, no rzeczywiście jest jednym z najbardziej zabawnych gości. To jest człowiek, który prowadzi galę Złotych Globów też, nikogo nie oszczędza. No i tak, The Office ma 1 minutę i 45 sekund śmiechu na godzinę. To nie jest dużo. Wydawałoby się, że nie, ale z kolei na drugim miejscu Brooklyn Nine-Nine ma 7 sekund mniej, ale twój serial, o którym mówiłaś, Przyjaciele, ma na godzinę 32 sekundy śmiechu tylko. Ja się nie dziwię, bo mnie nigdy nie bawił ten serial, natomiast wczoraj włączyłam Brooklyn Nine-Nine i polecam, bo można się pośmiać i nawet nie wiem, czy się nie śmiałam dłużej niż minutę 38. To taki serial o policjantach. Zazdroszczę. Ale to najłatwiej mają ci, których cieszy wszystko. Wtedy śmieją się na każdym serialu. Tak. Niekoniecznie na, tak na komediowym. 6:17. Trójka. Together. 20 minut po godzinie 6. Rakesop, What Else Is There. Wspaniały teledysk, w którym pani idąc przez pustynię trzyma na sznurku niczym na balonie budynek. Bardzo, budynek? Tak, bardzo ciekawa abstrakcja. Ja jestem wielkim fanem abstrakcji i takich klimatów a la David Lynch, więc bardzo mi to odpowiada. A fanem sztuki jesteś? Ale abstrakcyjnej, nie wiem dlaczego, do realizmu nie mogę się przekonać, ale surrealizm jest mi bardzo bliski. Fani abstrakcjonizmu czy też sztuki klasycznej i tak nie mogą teraz za bardzo z niej skorzystać, dlatego że nie można wybrać się do muzeum, ale za to pod Łodzią w Poddębicach powstało 13 reprodukcji obrazów. A wiesz gdzie? Pod Łodzią. Na przystankach autobusowych. Pod Łodzią, tak. 13 reprodukcji obrazów, a oglądała je Marzena Grzelak-Plewińska. Naprzeciwko sklepu jest zupełnie inny przystanek niż zazwyczaj się widuje. W ogóle jest bardzo duże zainteresowanie. Pracowałam w niedzielę tutaj w sklepie i wie pani, że naprawdę co chwilę jakiś samochód się zatrzymywał. Ludzie sobie robią zdjęcia, fotografują się na tle tego przystanku. Olbrzymie, ja byłam w szoku. Marcin Jaszczak. Bardzo chętnie się zdecydowaliśmy. Jednak jest to coś oryginalnego. Dla nas również zmierzenie się z nową formą malarstwa na przestrzeni takiej zupełnie innej niż w pracowni, niż na płótnie. Nie, to jest malarstwo na szorstkiej ścianie, farbami akrylowymi. Zupełnie inaczej trzeba było podejść do tego tematu, rozplanować tą pracę. Barbara Gortat, pomysłodawca i członek załogi Fundacji Tu Brzoza. Bazą jakby i tym, co wchodzi na te przystanki, jakie reprodukcje są wybierane i jakie dzieła, bo też autorskie dzieła, to jest motyw wsi, motyw natury, motyw pracy na roli, motyw w ogóle rolnictwa, ale też tej wsi przede wszystkim zagubionej, którą coraz trudniej odnaleźć na wsi. Czyli chociażby zwierzęta, które były wypasane na łąkach. To jest wiejski przystanek, ale każdy się pyta, kto to namalował? Czy to ze swojej głowy, czy to jest na podstawie jakiegoś obrazu? Czyli to ktoś drąży taki temat, to wiadomo, że to się pewnie zainteresuje. W tej chwili, jak się tak zwiedzi, to aż przyjemnie jest na to popatrzeć. Widzimy, jak to fajnie działa, jak to zmienia przestrzeń, jak to zmienia postrzeganie ludzi, jak to pięknie otwiera, jak to estetyzuje też, jak to namawia do kontemplacji. To już zaczyna rezonować, że już zwracają uwagę na inne elementy, z którymi można popracować i które można wyprowadzić z tego mało estetycznego dołka. Te namalowane wiaty odwiedziła Marzena Grzelak-Plewińska. Tegoroczną edycję zakończy namalowanie obrazu folkowych przystanków. Przepraszam, folkowych przystanków, wiejskie podwórko Tadeusza Makowieckiego, a folkowe przystanki, ta edycja będzie jeszcze kontynuowana, dlatego że cieszy się bardzo dużą popularnością. Zatem bardzo dziękujemy za tę pouczającą relację z okolic Łodzi. 6.23, poranny program Pora na Trójkę. Zaprasza teraz na dzieło liryczno-muzyczne zatytułowane Wonderland w wykonaniu naszego polskiego zespołu Clock Machine. Body of angel and a face not worse than that. I can't believe she is now with me. In the middle of the night, I swear, the girl is very hot. Oh yeah, she's making me so crazy. But hey, I'm afraid that I'm not as good as I should be here tonight. Go on and love me, she's taking off my hat. When I'm trying to kiss her, she's saying to me, crazy night. I think I'm ready to show her what I got. The demon of sex out and inside of my pants. Let me show you the way. Surprise me once again, and damn, I'm getting back to the game. The game of passion turns me on, and I cannot escape.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 7. Foster the People i Pumped Up Kicks, czyli utwór upamiętniający masakrę w Columbine High School z końca lat 90. To za nami w Trójce. Utwór zdawać by się mógł radosny, ale w warstwie lirycznej nie do końca. Przegląd prasy. Przegląd prasy. To ja zacznę od takich jednak optymistycznych wiadomości, co? Proszę. Gazeta Polska. To może na początek o tym, że w Warszawie, oprócz tego, że podobno ostatnio pojawiały się szczury, to pojawił się też shop Pracz w lesie. W Warszawie? Tak. Można go znaleźć gdzieś tam w lesie, gdzieś buszuje. Jeśli państwo natkniecie się na niego, to proszę wezwać ekopatrol. On raczej sobie w lesie sam nie poradzi. A shop? Shop Pracz. Jak to sobie nie poradzi w lesie? No nie poradzi sobie pewnie. To gdzie normalnie shopy mieszkają? W, nie wiem, w blokowiskach shopowych? Czy jak to jest? W zoo mieszkają. A rozumiem. A bo on z zoo uciekł. No pewnie tak. To teraz nabrało to logiki. A myślisz, że co, że Shop Praże żyje tak po prostu? W Polsce? Nie, to nie tak. Jaka klimat. To gazeta? Gazeta Polska. I Gazeta Polska pisze też o tym, że dziś o 6 rano wystartował program TVP Dokument, na którym możemy oglądać najlepsze dokumenty telewizji polskiej. Dziś na przykład o 22:00 dramat dokumentalny Beksińscy, album wideofoniczny. O! Tak, zacne. Obejrzeć. 12 milionów osób ma dostęp do tego programu, ale będzie jeszcze więcej. Mam puls biznesu w rękach. Z tyłu na samym końcu strona 20. Fabryki, murale i pocztówki z przyszłości. To jest Łódź. Jak czytam tutaj, kiedyś zapomniana przez turystów przez lata, widziano w niej tylko smutek i beznadzieję. Łódź dostała drugą szansę i rozkwita. I rzeczywiście, kto bywa w okolicach ulicy Piotrkowskiej, ale nie tylko. W Łodzi ten widzi, że raz, że kulturalnie, kulturowo, ale również graficznie to miasto bardzo zyskało i to bardzo mnie to cieszy. Polecam serdecznie cały artykuł. Piotrkowska 217 również jest tutaj wspomniana. O proszę, ale bardzo się zmieniła rzeczywiście i manufaktura jest ładna, bardzo ładne miasto z tej Łodzi. Gazeta Wyborcza. I tutaj ekonomia i pomysł na prezent. Zbliżają się Mikołajki i Boże Narodzenie, więc jest pomysł na co kupić. Co dostanę? Ja nie wiem, czy zasługujesz. Ale możesz na przykład dostać albo PlayStation 5, albo Xbox Series X, albo Nintendo. To właśnie proponuje Gazeta Wyborcza. PlayStation 5 jest ponad dwukrotnie potężniejsza od czwórki. Mówimy o konsolach do gier. Dokładnie. Cena też jednak odzwierciedla tę jakość. Za PlayStation 5 trzeba będzie zapłacić prawie 2,5 tysiąca złotych. A Xbox? Xbox trochę tańszy. Nawet o 900 zł. To no, ale też jest trzykrotnie mniej mocy i jest ma o połowę mniejszy dysk od PlayStation. To proponuje Gazeta Wyborcza. PlayStation cieszy się taką popularnością, że w dniu premiery już zostały wszystkie wyprzedane. Ja uważam, że należą mi się oba takie prezenty, ale to jest tylko moje zdanie. Ja mam w ręku Rzeczpospolitą dzisiejszą, która mówi o tym, że poprawa na rynku aut była krótka. Przyszły rok przyniesie producentom samochodów kolejny wzrost kosztów, a klientom salonów najprawdopodobniej podwyżki cen. Szczegóły strona 17 dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze jedną mam krótką rzecz z dziennika Gazety Prawnej. Mam tutaj multietatowiec z jednym limitem godzin nadliczbowych, dodatek kadrowy czwartek, zatrudniony może pracować w ciągu doby maksymalnie 13 godzin, bez względu na liczbę umów podpisanych z tą samą firmą. I kończymy dzisiaj bez Superekspresu. Nie przyszedł, ja nie wiem, co się stało. Kwadrans do godziny 7, Macy Gray, I Try w trójce, tak na skołatane nerwy z rana, żeby nabrać trochę spokoju wewnętrznego. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. When you are not near, goodbye and I'll show you. 12 minut do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata przed chwilą wspominała O szopie praczu. Dwie dwójki, siedem trójek przy telefonie oczekuje nasz wspaniały kolega redakcyjny Paweł. I mamy telefon. Nie opowiadajcie o tym szopie praczu w ten sposób, bo to jest prawdziwa plaga na południu Polski. W Czechach się poluje, w Polsce też się poluje na poracze i są uznawane jako szkodniki. Także to wcale żaden zarytar, że się w Polsce szopa prasza widzi. A przepraszam, ja nie poluję i raczej miastowy jestem, nie wiedziałem. Na szopy pracze można polować? Najwyraźniej, no skoro szanowny słuchacz tak twierdzi. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie to, żebym był zwolennikiem strzelania do szopów praczy, ale jeżeli są szkodnikami. Ja jednak apeluję, że jeśli państwo zobaczą go w lesie, to proszę jednak zadzwonić na Ekopatrol. Ale my teraz będziemy rozmawiać o sporcie. Wczoraj zakończyła się przedostatnia faza grupowa Ligi Narodów UEFA. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska przegrała niestety z Holandią 1-2. I chyba na tym nasza wiedza się kończy. A kto z państwa wie, że w dywizji D, w grupie 2, Liechtenstein zremisował 1-1 z Gibraltarem. Pewnie nie każdy to wie. Na szczegółach tych rywalizacji opowiadał nam Jakub Pobożniak z TVP Sport. Najniższa dywizja jest skutkiem ubocznym Ligi Narodów. To był projekt UEFA, który miał wyplenić mecze towarzyskie i umożliwić większe zyski z meczów największych reprezentacji grających między sobą. A przy okazji do jednych grup trafiły najmniejsze reprezentacje europejskie. Dla takich reprezentacji jak Gibraltar, San Marino czy Liechtenstein to jest absolutne błogosławieństwo, to jest szansa na napisanie historii. San Marino do tej pory wygrało jeden mecz w całej historii reprezentacji. San Marino po raz pierwszy w obecnej edycji Ligi Narodów zremisowało dwa mecze. Oczywiście 0-0, bo mają problem ze strzelaniem goli. Było to tak wielkie osiągnięcie, że piłkarze popłakali się po meczu z radości. W grupie pierwszej ostatniej dywizji Ligi Narodów grały cztery państwa. Były to Łotwa, Andora, Malta i Wyspy Owcze. I tutaj paradoksalnie Łotwa, mimo że jest największym krajem i składa się w 100% z profesjonalistów, nie osiągnęła sukcesu, a o awans biły się Malta i Wyspy Owcze. I w decydującym meczu padł remis 1-1, który umożliwił awans Farerom. To jest historyczne wydarzenie, to jest drużyna, która niegdyś była absolutnymi chłopcami do bicia, natomiast od kilku dobrych sezonów potrafią zrobić duże niespodzianki i co ciekawe grają tam zawodnicy, którzy również reprezentują swój kraj w innych dyscyplinach sportu. Jeden z piłkarzy jest piłkarzem ręcznym, inny jest wioślarzem. Przy okazji mają okazję zagrać dla reprezentacji i udało im się wygrać tę grupę, więc w kolejnych rozgrywkach trafią na zespoły dużo mocniejsze. Grupa B dywizji ostatniej Ligi Narodów była absolutnym hitem dla groundhopperów. Trafiły do niej trzy najmniejsze kraje zrzeszone w UEFA, czyli Liechtenstein, San Marino i Gibraltar. Trzy kraje o powierzchni łącznej mniejszej niż Kraków, mieszkańców łącznie mają mniej niż Bielsko-Biała. I któraś z tych drużyn wiadomo było, że awansuje. O awans walczyły Gibraltar z Liechtensteinem i ta sztuka udała się Gibraltarowi. Remis w ostatniej kolejce 1-1 sprawił, że terytorium zamorskiej Wielkiej Brytanii o powierzchni 6,5 km2 będzie grało w dywizji C Ligi Narodów. To jest wielkie osiągnięcie i radość, jaką dało się zaobserwować po meczu na stadionie w Gibraltarze, była olbrzymia. I to jest piękno futbolu, gdzie mali amatorscy piłkarze mają szansę na stworzenie wielkiej historii i doprowadzenie do wielkiej radości w całym małym kraju. Przypomnijmy, to była relacja Jakuba Pobożniaka z TVP Sport. Wczoraj rozegrano przedostatni mecz fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Z kolei Szwajcaria i Ukraina mają jeszcze zaległe spotkania i będą grać w grudniu albo w styczniu, a powalczą o utrzymanie w dywizji A. Ja się tak cieszę, Małgorzato, że ja ciebie mam, dlatego że ja muszę przyznać państwu i tobie, tak, nie mam bladego pojęcia, o co chodzi w tym sporcie. Czyli nie pytać cię o to, co to jest spalone? Nie rozumiem tych tabelek, nie wiem dlaczego drużyna, która wygrała albo przegrała jedna z drugą mecz, znaczy dlaczego drużyna, na przykład, która wygrała, nie jest pierwsza, bo tu się punkty trzecia liczą, to mogli wcześniej wygrać. Ja zupełnie nic z tego nie rozumiem, natomiast bardzo się cieszę w związku z tym, że ciebie mam. 7 minut do godziny 7. Teraz w trójce We Are The People i Empire of the Sun. Proszę. Swimming in December, had fighting for the city lights, lying seven fun. We shivered each other, nearer than father. The scent of lemon drips from your eyes. Na temat Szopa Pracza, dwie dwójki, siedem trójek, mamy kolejny telefon, proszę. Chciałbym potwierdzić, że na posesji u naszych przyjaciół mieszkających blisko lasu koło Jeleniej Góry pojawiają się Szopy Pracze, a nie ma zoo, także na pewno już sobie radzą na wolności. Przychodzą sobie korzystać na przykład z orzechów włoskich, którymi się delektują. Orzechy włoskie dla Szopa, także można mieć na ręcz takich orzechów. Trzeba to zgłosić do ekopatrolu, a nie dawać im orzechy. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię. Na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.